राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 11 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 4 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम पुरुषम पुरुषर्व समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वार कल्पते। बड़ी सुंदर कसौटी है। यम ही न व्यथयन्ति थे, जिसको ये थे न व्यथयन्ति। मात्रा स्पर्शा पीछे मात्रा स्पर्शा तो कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। अगर कहते यम ही न व्यथयन्ति थे पुरुष पुरुष, तो मात्रा स्पर्श है विषेन्द्रियों का संबंध है ना। वे ये शीतोष्ण सुख दुखा अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। अनुकूलता होती है वह सुख होता है, प्रतिकूलता होती है दुख होता है। तो विषयेन्द्रिय संबंध अनुकूल होते हैं तो सुख देते हैं, प्रतिकूल दुख देते हैं। तास्तितिक्षण भगवान के लोग तुम सहलो। सहने का मतलब है कि ये विकार पैदा न करे भीतर, न प्रेरित प्रियम प्राप्य नोदित प्राप्य चा प्रियम। मन अनुकूलता मिल जाए तो सुख न दे, प्रतिकूलता दुख न दे। तो इनमें आप बताए यंग ही न व्यथयन्ति इति, अनुकूल मिलने से सुखी हो गए तो व्यथा हो गई, और प्रतिकूलता मिलने से दुख हो गया तो व्यथा हो गई। सुख भी व्यथा है, दुख भी व्यथा है, ये पीड़ा है। तो यंग है न व्यथयन्ति एते न व्यथयन्ति एते मात्रा स्पर्शा, जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, मानो सुखी दुखी नहीं करते, सो अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति का पात्र होता है। और ये व्यथित कर देते तो मुक्ति का पात्र नहीं होता। वो सो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्वाय मान अमर होने के लिए वो समर्थ होता है। और व्यथा पहुंचाती वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्थ नहीं है, मन योग्य नहीं है, वो पात्र नहीं है। अनुकूलता प्रसन्नता पैदा कर दी, प्रतिकूलता व्यथा पैदा कर दी, दुख पैदा कर दिया, अप्रियता होगी। तो न प्रेरित प्रियम प्राप्य, प्रिय अप्रिय तो शीतोष्ण सुख दुखदा ये तो होंगे, परंतु व्यथा नहीं होनी चाहिए, न प्रेरित न उद्विजित, तो ठीक है, फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। गीता की कसौटी है। और मात्रा स्पर्श है, विषय इंद्रिय संबंध है, वो अगर सुख और दुख देने वाले हैं तो मात्रा स्पर्श दोनों का नाम है, विषय इंद्रिय संबंध का भी नाम है और विषयों का नाम है मात्रा स्पर्शा स्पृशंत स्पर्शा। मानो अशुद्ध पदार्थ नाशवान जो इंद्रियों का जिनसे ज्ञान होता है, वे सब संबंध होने पर सुख दुख देते, अनुकूल प्रतिकूल होने पर, तो वे सुख दुख ना दे, व्यथा न पहुंचावे, वो मुक्त हो जाएगा। यार ये पहुंचा दे, व्यथा पहुंचा दी, वो मुक्ति बंधन। ये बंधन तो यही, और बंधन क्या है संसार में? यही बंधन है। अनुकूलता मिलने पर प्रसन्नता होती है, और प्रतिकूलता मिलने पर उद्वेग होता है, हलचल होती है, व्यथा होती है। तो भगवान दोनों को व्यथा कहते हैं। अनुकूल मिलने पर जो सुख होता है ये भी व्यथा है, ये पीड़ा है, पीड़ा है ये भी। और जो दुख होता है प्रतिकूलता मिलने पर ये भी एक पीड़ा है। ये पीड़ा जिसको नहीं पहुंचा है वो मृतत्वाय कल्पते, अमृतत्वाय वो अमृत होने के बीच में समर्थ है। कल्पते कृपु सामर्थ्य धातु से कृपो रोला रगुल्ला हो जाता है, तो ये व्यथा न पहुंचावे। इस वास्ते साधकों के लिए बड़ी सावधानी रखना है कि अनुकूलता मिलने पर प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हलचल नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। इसको योग कहते समत्वम योग उचित है। क्षमता का नाम योग है, गीता का योग है ये। दूसरा तो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अष्टांग योग है, गीता का योग ये है। तो ये कुछ भी असर ना करे वो मुक्त हो जाएगा। वो मुक्त हो गया क्योंकि ये सुख दुख होते हैं, यही तो बंधन है। सुखी और दुखी होना ही है। सुख हर्ष है जड़, दुख बिलखाए। जड़ होता है सुख में तो खुश हो जाता है, दुख में मुरझा जाता है, दुखी हो जाता है, तो उद्वेग हो जाता है। तो वो मृत्युवार करते नहीं होता। दुख सुख अनुद्वेग न बना सुख सुख तस्वीर गीत राग भय क्रोध स्थिर मनुरुच्य थे, वो सद बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। तो ये जिसको व्यथा न पहुंचावे, तो साधन करने वाले भाई बहनों को सावधानी रखनी चाहिए हर समय। संसार क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार है, और संसार कुछ नहीं है। कभी मन चाहिए होगी, कभी मन चाहिए नहीं हुई, बेमन चाहिए हो गई, तो ये संसार का स्वरूप है। ये ठीक और बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल, उसमें राग और द्वेष और हर्ष और शोक और ठीक और बेठीक और राजी और नाराजी, यही तो संसार है। और संसार क्या है? ये जिसके असर ना पड़े वो बात गीता पास कर लेती है उसको पास, नहीं तो फैल। यही जीता सर को ये शाम सामने स्थित माना, ये शाम मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, क्षमता रही वो मुक्त हो जाता है। वो संसार को जीत गया, संसार पर विजय कर ली उसने। ये अनुकूल तो प्रति संसार हुआ, ये है जीवित अवस्था में जीत लिया, जिसके हृदय में विकार नहीं हुआ, अंतरण विकार नहीं हुआ, सुख का दुख का विकार नहीं हुआ, तो न प्रेषित प्रेम प्राप्त। ये सांग सामी स्थित माना निर्दोष अंगी समम ब्रह्म। ब्रह्म निर्दोष और सम है। जिसका अंतकरण निर्दोष और सम हो गया वो ठीक कल्याण हो गया उसका। निर्दोष तस्मात ब्रह्मण की स्थित, तो निर्दोष और सम ब्रह्म है। जिसका मन निर्दोष और सम हो गया उनकी स्थिति ब्रह्म में है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस्तरति निष्प्रिय, कामना का त्याग कर दे, ममता का त्याग कर दे, अहंकार का त्याग कर दे, तो क्या रहा? ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म में स्थिति हुई। और विषम में स्थिति राग द्वेष में हर शोक में स्थिति है, तो ये जन्म मरण में जाएगा। कारण गुण संगो से सदस्य होती होनी समझ, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। गुणों के संग से ही ये राजी और नाराजी होती है, व्यथा होती है, प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता होती है इनमें व्यथित न होने से। एक अनुकूल पदार्थ मिलने से प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता दोषी है। राग द्वेष भी उगते विषया इंद्रिय स्तरम आत्मवशेष विधेयात्मा प्रसाद मधि गति, विधेयात्मा प्रसाद को प्राप्त होता है। राग द्वेष भी उगते ही इंद्रिय विषयान शरण, राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करता है राग द्वेष रहित होता हुआ, हर्ष शोक न करता हुआ, उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। वो प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। प्रसन्न चेत सो याशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते, प्रसन्न चेत वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो ये है, ये इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय और न भस्मागत चेत, इनके वशीभूत न हो। तो ये से परिपंथी न हो, ये दो परिपंथी है। परिपंथी कहते हैं शत्रुओं को, कौन के जो मार्ग में लूट लेते हैं, डाकू मार्ग में लूट लेते हैं, ये परिपंथी है। तो ये राग द्वेष परिपंथी है, क्या कर देते हैं, सुखी दुखी बढ़ा देते हैं, हर्ष शोक बढ़ा देते हैं। तो उदासीन हो, गतर व्यथा व्यथा न हो, पीड़ा न हो, हलचल न हो, तो कैसे न हो कि ये ठहरने वाले नहीं है, आगवा पायलो अनित्य आने जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है और अनित्य है, इसे क्या राजी और क्या नाराज हो, ना तो सुख रहने वाला है ना दुख रहने वाला है, राजी नाजी क्या हो, ना तो दिन रहता है ना रात रहती है, दिन भी बीत जाता है रात भी बीत जाती है, ये तो बीत ही जाती है, रहती तो है नहीं हरदम, तो क्या फायदा इससे, पैसे भी दुख क्यों हो, आप तो हरदम रहते हो और ये सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर आते जाते रहते हैं, आने जाने वालों में अपने क्यों दुखी हो रहे, आगे जाओ इसमें क्यों छिप गई हो, ऐसे नो भाव बुद्धि जैसे न लिप्य थे, क्या बुद्धि लिप्त होगी है, सुख में राजी हो गए तो बुद्धि लिप्त हो गई, दुखी में आप उद्विग्न हो गए तो बुद्धि लिप्त हो गई, लिप्त नहीं गए, निर्लय रहे। हम एक संत मिले थे बालकपण में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कहीं जाओ रबर की गेंद होती है ना, रबर की गेंद बनना, मिट्टी का और गोबर का लौंदा मत बनना, मिट्टी का हो तो चिपक जाए, नीचे पड़े धूल को चिपक जाए, हाथों से हाथ को चिपक जाए, जमीन जमीन को पकड़ ले, गेंद होती है गोंदा चिपती है, बहुत फुदगटी रहती है, ऐसे साधु को चाहिए कहीं चिपके नहीं, ये चिपक जाता तो भर जाता है, इस पास में बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला पड़िया गंदीला हो, साधु तो रमता भरा दाग न लगे कोई, एक जगह रह जाए तो कोई हर्ष रोग हो जाए, राधी दाराजी हो जाए, ऐसे हो गए हमारे हैं ये दुष्ट हैं, ये हमारे श्रोता है उनके श्रोता है, लड़ाई ये है बढ़िया उपाय, ये हमारे शिष्य है ये आप, ये हमारे श्रोता है ये आप भी श्रोता है, जरूर बैठा सुनिए, तो ये आफत है आफत, भगवान कृपा करते हैं तो आफत नहीं आती है, ये अनुकूल प्रतिकूल जो व्यवस्था होती है, आदमी आते हैं मिलते हैं राजी नाराजी होते हैं, बड़ी खतरनाक चीज है, सावधान हो भाई, यंग है ना व्यथियन देते व्यथा नहीं पहुंचा, उदासीन हो गदर व्यथा व्यथा दी शुरू की हलचल हलचल में, हलचल मिटना ये है योग है, दुख संयोग है वियोग, योग संहिता दुखों के संयोग का ही वियोग है, इसका नाम योग है, दुख आते ही तो दुख संयोग में क्या है कि सम दुख सुख है, सुख दुख में सम और द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञा, सुख दुख संज्ञा का द्वंद्व से रहित है, तो सुख दुख द्वंद्व से रहित होने में तो सुख दुख है नहीं, और सम दुख को सुख करके होते सुख दुख है तो सही सम है, दोनों का अर्थ एक होता है, सुख दुख रहित होना और सुख दुख में सम होना, एक नहीं मालूम होते हैं आप ख्याल हो थोड़ा, सुख दुख में सम हो, वहां सुख दुख तो आते हैं पर वो सम रहता है, अरे सुख दुख से रहित है तो सुख तो है ही नहीं वहां, तो एक अर्थ नहीं दो अर्थ हुआ ना, दो अर्थ नहीं है एक अर्थ है, वो ध्यान दो। सुख दुख दो का नाम है, एक तो बाहर की सामग्री रहित बड़ा सुखी है, बेटा पोता है, धन है, संपत्ति भी वो है, घर है, कर्जा नहीं है, पास में पूंजी है, तो कहते हैं आदमी सुखी है। अरे के बेचारे रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, अंतिम पैसा नहीं, दुखी है, कहते हैं। तो बाहर की अनुकूल सामग्री का नाम है सुख, बाहर की सामग्री के अभाव का नाम है दुख, अनुकूल सामग्री नहीं प्रतिकूल सामग्री है उसका नाम दुख। तो ऐसे सुख दुख में तो वे सम रहते हैं, और एक सुख दुखी है बीच में, मन में खुशी आती है सुखी है, और मन में रंजगी आती है वो दुखी है। तो मन में जो रंजगी आती है ये इनसे तो रहित है, मन में सुख दुखी तो होते नहीं, और बाहर के सुख दुख में सम है, तो दोनों का अर्थ एक ही हुआ, ध्यान दिया ना। मानो सुखदायी सामग्री मिल गई, दुखदायी सामग्री मिल गई, तो भीतर असर नहीं पड़ा, तो भीतर सुख दुख से तो रहित है, और बाहर के सुख दुख में सम है, तो बाहर के सुख दुख सामग्री में सम रहना और भीतर से दुख सुख दुख से रहित होना एक बात हुई। द्वंद्वता सुख दुख संगे गसंत अमूढ़ा पद्म द्वयम, वे अमूढ़ परम पद को प्राप्त होते हैं, सुखी दुखी होते हैं वे जन्म से मरते रहते हैं, क्यों सुखी होगा वहां राग हो जाएगा, कारण गुण संगोष है सदा सदियों ने जन्म सुख उसने जीवन में जन्म होगा, और ये दाम जैसा नहीं पहुंचाते, आगे वही चला गया वही चला गया, दिन में से बीत गया, रात भी बीत गई, ना रात ठहरती ना दिन ठहरती, क्या खुशी क्या दुखी होगी, तो सुख हर से जर दुख के निकाली, रज्जब रोमे कौन को, अरे हसेश कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार, जो चले गए उनको रोवे तो आने वाले हर नहीं क्यों रोवे, अरे रहे उनको हंसे कितना तो अशोक भाई ये जाने वाला है, चाहे ये चले जाए चाहे तू चले जाए दोनों चले जाए, ये तो वियोग होने वाला है, इस वास्ते राज्य में रोवे कौन को अशेषो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रहे सो जावन हार, सब जाने वाला है तो क्या राज क्या नाराज, ये बात है महाराज। देखो निरपक हो तमाशा, संतों ने कहा कि निरपक हो गए तमाशा, देखो सुख के पक्षपाती पर गया, अनुकूल के पक्षपाती हो गए तो निरपक नहीं हुआ, निरपक निजानंद पद न्यारा, परमेश्वर परमेश्वर प्यारा, निरपक नाराज किसी के पक्ष शब्द को सुख स्वस्थ, तुल्य प्रिया प्रियो धीर, तुल्य निंदात्म संस्तुते, समा शत्रु से मित्र, शत्रु मित्र सम, गर्भिया ने कहा है अहो वा हरे वा बलवती रिपो वा सुरदी वा मणे मणौ वास्तु मणौ वा दोष्ठे वा कुसुम शयने वा दृषदि वा तृणे तृणे वा स्तैणे वा समम समदृशो यान्तु दिवसा कुचित पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रदपत, कृषि पुण्यारण्य में पुण्य जंगल मन गंगा जी का किनारा, पवित्र जंगल है, पवित्र गंगा जी बह रही है, इसे बैठे बैठे मोल है, शिव शिव शिव शंकर शंकर शंकर हर हर हर महादेव, शंभु शिव जी के भक्त थे भर्तृहरि, वो कहते हैं कभी ऐसा हो जाए एक तरफ सांप काला है एक तरफ हार पड़ा है सवा सवा लाख के हीरे का हार है कीमती और एक सांप अहो वा हारे वा अहो मानो सांप ही अहो वा हारे वा बलवती रिपो वा सुर रिपा बलवान रिपु बैरी आ गया तलवार लेकर गए एक अत्यंत प्यारा सूरज आ गया बलवती रिपो वा सुर रिपा मनो वा लोष्ठे वा लोष्ठ ढेला लोग ढेलो कहते हैं और ये रसोई बनानी होती है ना रसोई बनाने से पहले चूल्हे के पोता देते हैं तो वो मिट्टी में थोड़ा गोबर में पानी में गाल करके और उससे वो पानी पीते गोबर से जो शुद्ध हो जाए वो उसका नाम लोष्ठ है मणि है एक दोस्त है मणि कितनी कीमती है हजारों रुपये की वो क्या कीमती है मैं कहते हैं कुसुम शयने वादी वाह बढ़िया फूलों की शैया मिली एक पत्र पड़ा वही ऊंचा नीचा सीधा तो वहां सोना हो जाते वहां सो दे सो गए एक संत थे वो कहते थे सो जाता मैं तो उठता तो भी गिरते पत्थर काट काट काट तुम बैठा कांकरा कुसुम शयन वा दृश दीवा दृश नाम पत्थर कुसुम शयन वा दृश दीवा और तृण वा स्त्रीण वा तृण घास में और स्त्रीण स्त्रीण के वह स्त्रियों का संबंध स्त्री का संबंध स्त्रियों में आशक्त हो तो वो स्त्रीण कहता है स्त्रीण है ये आदमी स्त्रीण है तो तृण हो और उसका स्त्रीण हो मान स्त्री का सुख हो ऐसा घास फूस तृण वा स्त्रीण वा मम समुद्र सो जान तो दिवसा मेरी समुद्र से मैं दृष्ट जाओ इनमें समुद्र है तृण वा स्त्रीण वा मम समुद्र सा समुद्र वाले के देश भी शांति सब कसित पुण्यारण्य किसी पवित्र जंगल में शेव शेव शेव अब सुख आवे दुख आवे मित्र आवे शत्रु आवे आ राजा सांप आ जाए अनुकूल आ जाए प्रतिकूल आ जाए समेव तो सम दुख सोगम धीरम सोमृतत्ता कर वो मुक्ति का पात्र होता है थप्पड़े लगते हैं कभी सुख कार कभी दुख है दोनों थप्पड़ है सुख भी थप्पड़ है दुख भी थप्पड़ है इसमें कोई फर्क नहीं है फर्क है तो यह है कि सुख है दुख का कारण है यह दुख कार्य है जड़ तो सुख है उसमें तो सुख ही आफत है सुख नहीं भोगे दुख नहीं आएगा जो सुख नहीं भोगता उसके दुख आता ही नहीं या सुख भोगी को दुख मिलेगा ही नियम है बच नहीं सकता जो सुख भोग करे उसको दुख पाना ही पड़ेगा ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण